Dedin saf ettim geldim imana. Dedim bir bu seci kerem et bana. Dedi kamaştırır gözlerin yava haber almam o kaşları karadan. Ver muradım yeri göğü yaradan. Koyma beni bu hasretle öleyim ey thank you. kederi. Hali alem böyledir, böyle gelmişim, böyle giderli.